ñun ñoy wacce alquran ak sunna diine ji ak xam xam bi ci aju ñun ñi ñoko wacce te ñun ñi ñoko aral suñu bop Allah Allah ñoko ar li nak taxna ba sama borom subhanahu wa ta'ala ar gogu muy ar diine ji ci yoonu borom xam xam bi manam ci borom xam xam bi la koy yarala manam borom xam xam bi ñoom ci seen bop ñoom ñoy ar sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñoy ar alquran ñoy ar sunna ñoy ar xam xam bi ba nga xamantene kep ko xamantene dang ci bëgg duggal deg deg interpretation bu baaxul ñu xam ko détecter ko gaaw souligner ko kep ku ci duggal wax ju ci bokul ñu détecter ko souligner ko kep ko xamantene dang ci bëgg duggal ay tiaxan ñu détecter ko souligner ko kep ko xamantene da nga am lenn lo ci bëgg dajji manam lepp lo xamantene d'accordo ci alquran ak sunna yentibi sallallahu alayhi wasallam nga am lenn lo xamantene dang ci jima douté wala nga ci douté lo nit ñi ñu détecter ko souligner ko ba paré tontu la gën jaamati tontin li la sama borom subhanahu wa ta'ala def lool nak ci borom yoon borom xam la ko jaarale rahmatullah alayhim wa radiya anhum a lolou manam buntu bi kon borom xoxoy rahmatullah dañ ko jox yitte bu reuy reuy reuy reuy bu am solo ndax comme niñ ko gisse ki créé mbir mi daf koy woutal cialale gu wër lolou motax mu gëna jafé gis ci elani ba paré mo ci gëna dangereux parce que nit ki day tay duggal ci diiné ji lo xamné bokku ci benen bi nak moy motax lolou nak ci buntu bobu ci la wax won comme niñ ko gisse won ni ñi ci gëna danger muy ñan soufi xam dañuy sel dañuy bax ay kilifa lañ kilifa diine lañ ay serigne lañ et cetera mais ñom ñu gën danger parce que ñom luñu wax nit ñi dañuy gëm ne lool deug la faqu bilad minhum rukunun lahum manam lepp luñu wax ne ñuy maam nit ñi dañuy fokk ne ñom manam dafa impossible sax ñuy expliquer alors que en réalité ay la yewen li mbir te mbir moy dan koy def yalla nu yalla sam ci baraka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam legi muy ñew ci buntu gison nañ tarjuma bu imam ibn al-jawzi rahimahullah legi muy souligner terim bi muy al-mawdu'at الامام ابن الجوزي رحمه الله تيرم بي ك من هو في كتاب نيك نتي تيرك ولد الجوزي دومو مانام موي الامام كوم نين كو وخه مانام بو نه ولد الجوزي موي الامام الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الله القرشي موم mu gëna ci yoy ci ibnul jawzi comme niñ ko waxe defal nañ tarjuma bi ne seul la ci sayyidna abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu waradahu an-nabiy terem bobu muy al-mawdu'at mu nekk na ci ma amna ci laysa lo xamne bokut minal nekkut minal mawdu'i di bok ci mawdu'i li nga xamantene dañ ko sos manam tan gi mu tan téré mom ibnul jawzi bi nak ay mbir dafa tax mbir mi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi mom moy ci téré yi nga xamni ñoom ñu joon xam nga borox xoy rahmatullah alayhi bi nga xamantene dañu bind ay téré manam bi nga xamantene xam nañ buntu bi dañ ko jox yitté ba nga xamantene nak hadith mawdu' bo la ci day tasaro comme ni nga xamantene non lañ ko gisse exemple yiñ ci joxe et cetera yu ci bare bare day tasaro ba para day nek yo xamantene nit ñi dañ koy mën nañ koy sax faral di waxtane xolal lu demé nek yeen hadith yo xamantene gaay sax buñu ubbi waxtan mom lañuy faral di ubbé surtout buñu wax ci walu xam xam comme talabul ilm utlubul ilm wala bisir masalan ak yenen yu melni non motax borom xoy rahmatullah yitté biñ ko def pour léral ko nak ñu bind ci ay téré kenn ku ci nek xol yi nga xamantene mën nga ko ci répertorier ak nga xol tamit li nga xamantene mom moy règle yi len di xamé ak yu mel non ñu bind ci téré surtout jël len par ben répertorier len bi mawdou la bi mawdou la bi mawdou la kenn ku ci nek am noko defa doxale ah ñu bare nak dox ko yitté manam ñu bare ah li nga xamantene nak manam bok na ci téré yoy ñi nga xamantene ñom la ponkal borom xam yoy bind moy téré al imam al hafiz muhammad ibn tahir al maqdisi rahimahullah mi ngeen aduna 507 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa bind téré bu tuddé tazkiratul mawdu'at nga xamantene dafa jël hadisi manam ci baat bi ñëk ci hadith bi lako toftale ci par ordre alphabétique nak waye lim ci bindu tax ko bari manam hadith yi lim ci bindu tax ko bari amna benen ginnaw gi tamit batay amna benen imam bo xamantene imam abu abdullah الجوزقاني الإمام عبد الله أبو عبد الله الجوزقاني رحمه الله من جن أن 543 قلنا قد أنت صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الحسين ابن إبراهيم الجوزقاني رحمه الله مم مبند الموضوعات من الأحاديث المرفوعات كم إمام ابن الجوزي رحمه الله مم مم من يوم نوبة كتور تيربي سوفك تيربي خمن أنا مم لا الإمام أبو عبد الله الجوزقاني تير بيغا خانت موم لي دي نو رحمه الله مانام موم حديث ووتي اك سنة رك داي داف كوي داي جاب مي موضوع لا دونك لولو دنج داف كو تودي تاميت الاباطيل تير بوب دنج كوي واخ تاميت الاباطيل مي دونك ان فيت سيغ جي دسنا تير بيغا خانت موم لا نتيك بيند نا mu andak seg andak indi tir yu bari indi wax yu bari ci mawdu'a nga xamantene danaka dafa mujjé nek référence après ci ginnaw gi nga xamantene dafa mujjé nek en tout cas bu ulu bu am solo bo xamne bo roxo xoy rahmatullah dañ koy sukkandiko lu bari di ci bayyi xel diko xol diko luñu tut parce que yu upp ci limu indi aussi ay mawdu'a lañ donte amna yo xamantene duñu mawdu'a manam duñ ay hadith yo xamne mawdu'a lañ lolu mom motax imam suyuti rahmalahu gis obligation indi manam comme ni imam ibn salah wa rahmalahu ala al hafiz al iraqi tam rahmalahu ta'ala fi am ñum ñep manam ñu gis intérêt bi nek ci ñu indi li nga xamantene mom moy wax ji nga xamne mom mo nek ci téré manam lan al imam ibn al jawzi manam pour souligne affaire bob manam kon mom mo ndiek ñew comme mom mi ngeen adna 597 ginnaw gadda yoon tib salasen bo gisse so selo ñu ñep presque même ci même époque bi lañu genn aduna naam imam al hafiz muhammad ibn tahir al maqdisi rahimahullah mom bi mi genn adna imam ibn jawzi rahimahullah ganeegul won aduna mais sino ñene ñom neenam sino al imam abu abdullah al jawzaqani ak ibn al jawzi rahimahullah ñom dundando nañ lolu kon mais mom terem bi mom momu jeune ak terem bi nga xamantene danaka mën nañu référence la ci matière bi sauf que comme liñ waxone ci jotay bi wessu al imam ibn al jawzi rahmalahu terem bi dafa bëri ay erreur te liko oral manam du yépp nak mais lu ci bari day am ay erreur ndax gaaway gi mu don gaaw ci bind ak danaka manam dal mën nañu danul relirat manam mom bu bindé rek day bind danuko segat ginnaw gi manam topat xol revier corriger tout ça der da kay dan bind parce que lim tan bind mo dan bari ba pare da dan bind do ay tire yu bari en même temps aussi yoy yep daf ko dan pousser ba pare te tire yu parfois dañuy mak tire yu maga lay bind donc lolu tamit su fekenteene lolu dang koy def tamit lolu day indi benen problème moy seg gi day dess andak ne pourtant subhanallah erreur buñ ne dafa bari moy par rapport ak waroxo xam ni manam erreur dafa bari ci sens bobu mais sinon so xolé bo xolé tayu tire yi nga xol erreur yi ci nek tax ko bari bo comparer lol non comme ni nga xamne non lañ ci gis inshallah kon mune bo nek na ci tire mom ma lo xamne lay seminal mawdu'i bok nekul ci mawdu' du mawdu' hatta mbete wu hima ñu def lok manam borox xam japp ni dafa joom ndax daf ci duggal min sahih ci ay hadith yo xamantene manam dafa joom duggal ci ay hadith yo xamne sahih lañ wa da'if ak hadith yo xamne da'if nañ yeguñu ci degré mawdu' dañu manam xet yenen xetu do' fu lañ am yenen xetu doya di lañ am mais yegul ci degré mawdu' ndax mawdu' ci xetu da'if la dugg parce que wal aktharuna qasamu hadha sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan manam sahih ak da'if ak hasan la mum mo am legui da'if nak mawdu' ak yoyep ci lañ dugg mawdu' matruk shadh munkar mutarif maqlub yep ci xetu da'if la mudraj yep mais ci ay degré yu wuté ak lan motax ñuy wax ah mu duggal ci ay hadith da'if wal hasan duggal ci tam hadith hasan kon xet yépp duggal nako ci ah imam as-suyuti rahimahullah ni man damantuhu duxeñ nako li yépp duggal nako duxeñ nako bo ci kitab yi sama téer bi ñu tuddé al-qawl hasan fi dhabb an as-sunan mune wa min gharibi bok na ci li tumranke ma li nga xamne tarahu dong ko gis fa alam yi xamal li nak ma la wax parce que lu am solo ngene ah mune wa fihi nek na ci tire bi hadithul hadith sax la wax bo xamne min sahih muslim ci sahih muslim la nek manam telma dalay won ñaka seg imam ibn al-jawzi rahimahullah ñaka seg tire bi parce que lolu il suffisait comme bu ko reliraton rek da da xamne li di erreur la wala bu defon attention الشيخ احمد شاكر رحمه الله اللي موخ فيه موم داوني الف الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين جمع فيه كثيرا من الاحاديث الموضوعه اخذ غالبه من كتاب الاباطيل للجوزقاني ولكن اخطا في بعض الاحاديث انتقدها عليه الحفاظ الحافظ ابو الفرج ابن عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله دا فا بند تيره بو خامتاني داكو تالف تيره بو ري بو خامتاني تي نياري توم لا مانام لولو موي نيوم سين اديشن يي يورو مي سينو اديشن نين يي يور في يي موي يي نيت توم يي يوي موم موم دانك نيو يي مودجي يي ني مودجي اديتي تي جامونو يي مانام نيت توم لا نكو اديتي مانام nga xamne daf ci dajale lu bare bare ci ay hadith yo xamantene mawdu'a lañ nga xamantene lu ci ëpp daf ko jëlé ci téré al-abatil manam tamit al-mawdu'at al-ahadith al-marfu'at comme ni ngi ko waxe bo xamantene imam al-jawzaqani rahimahullah moko bin abu abdullah al-husayn ibn ibrahim al-jawzaqani rahimahullah waye nak lu bari daf ci waye dafa am ci yenn hadith yo xamantene mom imam ibn jawzi rahimahullah daf ci djum bo nga xamantene hufazi manam moy plural hafiz ni nga xamne ay hufaz lañ ñom dañ ko ci dingat qala al hafiz ibn hajar rahimahullah ghalib ma fi kitab ibn al jawzi mawdu'un walladhi yuntaqadu alayhi binisbati ila ma la yuntaqadu قليل جدا الحافظ ابن حجر رحمه الله من لي اوب تي لي نيك تي تيري امام ابن الجوزي رحمه الله موضوع لا كون لول موي لي تي اوب ييغا خامتيني ديف نكو تي ديغات لو نيتو خول ني لي روني بوكو كومباري اك ليغا خامتيني دغ دغ مانام موم موي دغ دغ ليغا خامتيني ليم تي واخ نونو لا ني يوي افيكتيفمان موضوعات لا lol bo len comparer da ngay gis ne lu neewu neewu la manam yi mu def erreur yu neewu la muna wa fihi min ad-darar an yuzanna ma laysa bi mawdu'an mawdu'an aksa ad-darar bi mustadrak al-hakim fa innahu yuzannu ma laysa bi sahihan sahihan manam nek na ci lor manam le fait que nak tire bi nga xamantene moy tire bobu al-mawdu'at comme que tire reference bu mak la nga xamantene mom moy mujju mom lañ mujju jël reference ci ginnaw ñaar tire yi ma la ñëk tuddal ba ñu mujju ñe presque ci mom manam mom lañuy sukkandiko ñu ci bari fofu lañuy déparer pour liguey yenen seen yenen tire yi tire imam ibn al-jawzi wa rahmahullah manam dañu gis ne lolu day tax lolu amna lor gu ci nek le fait que mu duggal ci ay hadith yo xamantene mawdu' la manam yo xamne nekku ñu mawdu' mu duggal ko ci amna ay lor yo ci ne moy lan moy day tax ñu fokk lo xamantene du mawdu' nit ñi fokk ne mawdu' la té lolu xamit lor gu bari mëna ci nek ndax déjà le fait que xam nga dañuy moytandi ko lo borom xam muy tuddu hadith bu mawdu' te du ko leral wa dhikruhu li'alamin bihi wa dhikruhu li'alamin bihi dhuri fi ayi maana kana illa wasifan li wata'ihi xam nga lolu bu fekente ne mo am nan dañuy téré borom xam ku ko xam mu tuddu ko sans mu leral ne mawdu' la kon fuñu gisee nit wa hadith bo xamne mawdu' la ñaar mbir lañuy mëna xam soit xamuko xamul ne mawdu' la té gisul borom xam xam leral ci ne li mawdu' la té déggulen tam ñu wax ko wala mu nek ko xamantene xamul sax atté yi nga xamantene manam xamna ni hadith mawdu' la waye xamul atté bi nga xamantene mom mo nek ci lool sudul lool rek benen manam ñaar yoy moy yi gëna sedd ci mom sino rek day nek lo xamantene dañ koy jam mom ci jëmmi bopam ci walu mandutem ci walu ragal yalla am et cetera dañ ko ci jam parce que mënul téré hadith bo xamne lénané yoyentou bi sallam dañ ko ko sosal nga nek ko xam xam ko ba pare nga diko tuddu non te do ko leral kon lolou mo ci nek tamit ci lor manam nga gis ko ci téré mo al mawdu'at bu ibnul jawzi rahmalahu rek nga ne ah hadith bi mawdu' al mbir mi tamit demé wut non lol nak lor gogou mo ci nek ba pare kon day tax bo gisé nit wax ko nga gis ko ci al mawdu'at bu ibnul jawzi rahmalahu ndekete hadith bu nekul mawdu' nga gis ben way wax ko te leraluko wala ben way wax ko laye ko yow nga fo nga ni ah te hadith bi ndekete hasan na wala sahih na sax fof wala mu nek daif ci walu comme niñ koy gisé ci lepp lo xamne ci warata laju et cetera yoy nit ki wax ko te leralul ni hadith bi mawdu' la manam mu wax ko nonu laye ko yow nga fook ne waji mo xamul té comme ko xamul li mom moy quand même luñu ko meunti yeketil ci ay degré maqamay xam xam en tout cas amna quand même faiblesse bu remarquable ci côté bobu ci kaw lolu day tax ba nit koku nga wacce ko lu upp manam nga wacce ko fo xamantene woroko fon wacce parce que mom lim wax da ko xam yow kay le imam ibnul jawzi rahmalahu djumlo manam yow ya lire tere imam ibnul jawzi rahmalahu dal di ci djumi kon ay lor yu mel non ñi ngi ci bok na ci lor yi ci nek tamit moy tout simplement hadith bo xamne masalan sahih na wala hasan na nga xamne war nga ko mëna jëfëndiko ci say atté diiné do ko mëna jëfëndiko ti da ngay japp ne tout simplement wëru ba sunna yoy yi nek ci bir ak njariñ ya ca nek recc la et cetera kon lolu ay lor la yo xamantene ñi ngi ci bir mune moy contraire exactement lor nga xamne mom mo nek ci mustadrak bi mom al hakim rahimahullah ci ndax day tax ñu fokk ne li sahih la ndekete du sahih comme niñ ko gissewon mune wa ta'ayyan imam al hasan al hajar ne wa ta'ayyan al i'tina' bil bintiqad al kitabayn fa inna al kitabayn fi tasahulihima adam al intifa' bihima illa li'alimin bil fann li'annahu ma min hadith illa yumkin an yakuna qad waqa'a fihi at-tasahul mune lol mom motax day dadi ragne ko yittewo ci luñnutu ñaari tire yi moy mawdu'at ak mustadrak bu imam al-hakim rahmatullahi alayhi mawdu'at bu imam ibnul jawzi ak mustadrak bu imam al-hakim rahmatullahi alayhi mune dañu wara yittewo ñaari tire yi ci luñnutu len ci manam ci def étude critique ci ñaari tire yi génné li nga xamantene mom moy hadith yi nga xamantene ñom lañ ci duggal té waruñu wona dugg ci téré yoy ndax li tax moy li tax lolu am moy ndax ñaari téré yoy seenu négligence mom seenu sagane gi ñu sagane ba tax ñu duggal ci téré yoy luñu ci warul wona duggal dafa waral ba duñ ci mëna jariño manam nit ki du ci mëna jariño loolu mu nek borom xam xam ci bobu fann manam ku xamul fann bi hadith bi xam xamu hadith xam ko deug du ci mëna jariño ndax amul ben hadith loolu possibilité amna ci hein mu nek lo xamantene war nañ ci mëna war nañ ko mëna amna critique buñ ci mëna def من وقد لخص الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من وقد لخص الناظم الحافظ السيوطي رحمه الله كتاب ابن الجوزي رحمه الله وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماله ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص الإمام السيوطي ممكن هو تعرف كي واي واي ني جانج رحمه الله topna téré imam ibn al-jawzi bi rahimahullah manam mu teunk ko top ko ba xol li nga xamantene mom la ci hufaz borom xam hadith yu magi li nga xamantene mom lañ ci wax mu ne rawati na imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ci térem yi ak li nga xamantene mom moy amali yi moy limuy dicté ni dik gaay diko bind mu top ko dali top hadith yépp dal len di berat ci ben téré mu luñu manam ber ko bind ko ben téré munaw allafa ibn wa allafa ibn hajar kitab allafa ibn hajar kitab al qawl al musaddad fi dhab an al musnad ay musnad al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah dhakara fihi 24 hadithan min al musnad جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك ورد عليه ابن حجر ودفع قوله الامام ابن حجر رحمه الله تعرف نتيري القول المسدد في الذب عن المسند معنى مسند الامام احمد رحمه الله ابن حنبل تيري بوبو دافكو بند نده دافا الامام ابن حجر رحمه الله دافتي تودو 24 hadith yo xamantene ñi ngi ci musnad imam ahmad yo xamantene imam ibn al-jawzi daf ko indi ci al-mawdu'at ba pare atene hadith yo mawdu' la al-hafiz ibn hajar rahimahullah lolu waxon nañ ko biñ tole ci musnad bi ne hafiz ibn hajar rahimahullah bin ci tire bo xamantene daf ko top défendre ko parce que en fait hadith mawdu' en réalité amu ci comme liko gaay di fogué wala bok melu ci comme ni nga xamne non la imam ibn al-jawzi rahimahullah ndax imam ahmad ibn hanbal daf dan jëfandiko hadith yo xamne dafa da'if mais da ko indi mais da doon moytu ko hadith mawdu ay quand même te li tax muy indi hadith yu da'ifi dinañ la ko wax inshallah junjoon nañ ko bañ ca tolle way dinañ la ko waxat ci khatima bi inshallah taala legi bu kon lu fi indi 24 hadith yo xamanteni imam ibn al-jawzi rahmalahu da ko indi ci al mawdu'at ba pare atene hadith yo dafa manam mawdu' lañ al hafiz ibn hajar rahmalahu daadi koy tontu ci lolu yep ba pare jagn li nga xamne moy waxam mun summa allafa suyuti rahmalahu zaylan alayhi dhakara fihi 14 hadithan ukhra katilka min al musnad summa allafa zaylan li hadain al kitabain samahu al qawl al hasan في الضب عن السنن أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه الإمام السيوطي رحمه الله تبيك بوبو تيرا دفا اندي ينن 24 حديث يو خامنتاني كم ينن حديث لمي تي مسند بي باتاي لكو جلي top nak mu bindat benen ci peggu tire bob manam bob batay ci benen tire manam mu bindat ci ñaari tire yoy benen bo xamantene nak daf ko binde tuddé ko al qawl hasan fi dhab an sunan nga xamantene daf ci def lu tolok manam lu upp 120 hadith yo xamantene lepp ci dako jëlé tamit ci sunan al arba ci ñent sunan yo xamne imam ibn al jawzi rahmalahu dafa atté ci mawdu'at ne hadith yoy hadith mawdu' lañ muna ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المصدر ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحاديث صحيحين غير هذا الحديث وإنها لغفلة شديدة منه. mune bok na ci li gëna tum ranké ci gaaw tu al-Hafiz Ibn al-Jawzi rahmoullah ci atté ni hadith bi mawdu' la moy dafa ndort né amna hadith manam mune dafa am ben hadith bo xamné ci sahih muslim motax lool la imam suyuti rahmoullah min deng wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahih muslim li yemi la amul jossi na ne moddo ala rahmalah dinañ ñew ci benen at ci benen bi inshallah mune mom cheikh ahmed shakir rahmalah mune lolu te hadith la te mom moy ban hadith moy hadith abu hurairata radiyallahu anhu mi nga xamne yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko intalat bu yagge ndem yag na bi ko ci yow muddatan akuk dir manam bu fekente ne da nga guddu fan tout rek aw chaque legui tay antara da nga gis qawman aw nit ñoo xamne yaqduna dañuy xey fi saxatillahi ci santuk yalla wa yaruhuna ba far dañuy gont fi la'natihi ci rebbum yalla allahu akbar fi aydihim dana nek ci seen loxoy nak misla aznabul baqar kem geni nak hadith bi imam ahmad ibn hanbal solo nako ci musnadam hadith numero 8059 bon legui nak tome 2 la bind page 208 mi sahi imam muslim tamit mune tome 2 page 355 ñom ci seen edition yi ñu yoro hadith bi amna manam bi ben partie la manam ci benen hadith parce que en fait bi hadith la bu indépendant bokut ak benen hadith bi nga xamantene amna partie bo xamantene hadith bi mokoy firi moy hadith bi abu hurairah radhiyallahu anhu sahih min sahih muslim rahimahullah mi ngi ci sahih imam bukhari rahimahullah yarantibi sallallahu alayhi wasallam na sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma ñaari groupe ngi ni ci sama xet lañu bok ci wa safara lañu bok waye man gisuma le mu joxe cadre figure mun rijalun lahum siyatun ka aznabul baqar yadribuna biha an-nas zulman ay nit lañ ñoo xamantene dañuy yor ay yar yo xamantene comme geeni nak lay mel ñuy door nit ñi ci di len togn lolu hadith bi ñu ne manam imam as-suyuti rahimahullah manam hadith bi mo xamantene mom lañ indi manam al-hafiz ibn hajar rahimahullah suligne ko ak imam as-suyuti rahimahullah tam ci hadith bi nek sahih imam muslim rahimahullah am ci musnad imam ahmad tam rahimahullah nga xamne mom la souligne fi mais manam abu hurairah radhiyallahu anhu dana len gis buñu wudunde touti manam moy te ñom gis na len nga xamne jamono jojo la kon lolu moy vrai firi bi amna nak ñeneen ñuy firi neneen ku nek interpretation yi nga am selon sa époque selon li ngay gis mais yenen ci sallallahu alayhi wasallam waxon abu hurairah radhiyallahu anhu dina gis bobu groupe mais benen groupe bi mom la abu hurairah te gisul radhiyallahu anhu bobu ñun ñi ñoko gis moy wani sa un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al jannata wala yajidna rihaha wa inna rihal jannati la yujadu mimma sha'at kadha wa kadha moy ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ay jigen yo xamantene ñoñ moy benen groupe bi parce que groupe bu ndek yi wax na la ko benen groupe bi mom lay wax ni mo ne ay jigen lañ ni sawon ka siyatun dañuy am ay yere yu sol yere waya ar yaat dañuy rafle seen yiri ben du len ci jot la ilaha illallah seen yiri ben du len ci jot seen yiri du jot dañuy solu séré dañuy solu yarax dañuy solu gatt duñu mur seen bop yi duñu mur seen yaram yi wala bok ñu solo ba paré japp ni dañu mur dañu ki fekk seen yaram yaangi ni ni fang ci biti ndax dafa séré fuñu rombu ñu xamni ni ni ñu sol ni lañu tollu et cetera Allah nga xamantene wala ñu yor ay valise yéré wala armoire batan bam fess ak yéré fekk amul benn buñ ci mëna sol ñu xamni ñi sol nañ sol gu jot amul Allah kasiyatun dañuy solo bari yéré ariyatun dañuy raflé mumilatun dañuy jengalaté mailatun dañuy jengal dañuy jengalaté moy dañuy dëng dañuy gaawa jël manam il suffit que nga bayi len xel tout rek bok ci ñu commencé dëng yow comme niñ ko xamé waaw problème yu bari yu goor yi di dugg ñoo leen ci duggal ak tamit yenn bakkar yu bari mumi latun ma ilatun dañuy jeng mën na nek nañu dañuy jeng ñom ci seen bop ndax dañuy dëng d'ailleurs motax ñuy mëna dëngalaté benen bi moy ñom ci seen bop manam nit ñi doxé dañuy jeng kok kok kok kok hein ci ñi cial ma ilatun ru'usuhunna sen bop yi nek asnibatil bukhtil ma'ila comme ceggal bop manam bop manam gellem gu jigen bi nga xamne bukhti yebi la bobu xetu gellem nga xamantene bop bi day manam nimuy mel dal boko xole moy comme perrier comme meshi non lay mel yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne jigen ñi ma décrire la yenenbi gisulen jamonom ndax sel gi jamonom sel sallallahu alayhi wasallam waye yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena ñooñu la yadkhulnal jannata jigeen ñooñu duñ dugal janna wala yajidna riha ta khatu aljanna du len xeyn ba fara mu tek ci ne khatu aljanna bo tolle ci nangam manam ci yenen wax manam lu tollu ci wara lu tollu timere at khatu aljanna dalay di xeyn boko dande lu tollu non dangereux no problème le yalla ñu yalla sam kon hadith bi nga xamantene mom mo nek fi mom imam ibnu jawzi rahimahullah dafa atene hadith bi nga xamantene mom lañ tudon sa in talat bika mudda aw shaka an tara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yarahuna fi la'natihi fi aydihim mithla aznabil baqar imam ci al qawl al musaddad ki imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dani walam aqif fi kitab al-mawdu'at ibn al-jawzi ala shay'in hakama alayhi bil wad'i wa huwa fi ahad as-sahihayn ghayra hadha al-hadith wa innaha la ghaflatun shadidatun minhu gisuma nak ben hadith bo xamne nek na ci mawdu'at imam ibn al-jawzi rahimahullah bo xamne imam ibn al-jawzi rahimahullah dafa jappane hadith bi mawdu'a mu atti ci lol te fek hadith bo mi ci ñaari sahih ben ci ñaari sahih ludul bi hadith mune li nak ak tiagante gu taratar la gu tukke ci mom en fait amna benen hadith bu nek ci sahih imam bukhari rahmalahu en fait lol moy realite bi comme ni nga xamne insha allah mom lañu koy gis al qawl al hasan fi dhabt an as sunan bi al imam al hafiz as-suyuti rahmalahu di jundi fi nan damantuhu kitab yal qawl al hasan lambona manam hadith yi nga xamne mom lañu defle ci imam ibn al jawzi lamb defnako doxagnako ci tere bi mu tuddé al qawl al hasan fi dhabt an as sunan comme niñ la ko waxe ciosan moy al qawl al musaddad fi dhabt an musnad ahmad wala fi dhabt an al musnad mom amna ci 24 hadith yo xamne tan ci musnad bi lako la nek te fek tam imam ibn al jawzi rahmalahu indiko mom def etude critique ci lolu hadith par hadith bo wone ni effectivement kon 24 yoy en réalité duñu mawdu al imam as-suyuti rahimahullah mom dal ci yok yenen 24 comme niñ la ko waxe wala bok yenen 14 arbaata 1 10 arbaata 10 manam yenen 14 wa ko mom tamit mi ngi ci musnad bi batay fek 14 yenen 14 hadith yu nek ci musnad bi après nak mu bindu benen tire bo xamantene mom la tudde nak tudde ko al qawl al hasan mom indi na ci comme liñ ko indi ko ala cheikh ahmed shakir rahimahullah waxe lu upp 120 hadith yo xamne duñu mawdu' té ñi ngi ci sunan yi al arba'a et cetera ci sunan imam abu daud amna ci 4 hadith té bok na ci hadith yi moy hadith bi wax ci salatu tasbih moy julli gogo non nga xamne mom lañ xam moy julli gu si gogo salatu tasbih nga xamantene yantibi sallallahu alayhi wasallam mom la digolon sayyidna abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu mom daf ko ci bolé won né hadith bi mawdu' la imam ibn al-jawzi rahimahullah en réalité hadith bi hasan na amna 23 hadith yo xamantene ñi ngi ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah kon wax nañ la 4 hadith yu nekk ci sunan abu daud muy ak 23 yi muy 27 amna ben hadith bu nekk ci sunan imam an-nasa'i muy 20 muy 28 rahimahullah mu am 16 hadith yu nekk ci sunan imam ibn majah rahimahullah kon 28 plus 16 day nekk 34 manam no 44 amma sahih imam bukhari rahimahullah sahih muslim tamit comme liñ la ko waxe moy hadith bobu sahih al-bukhari rahimahullah mu am ci ben moy ci riwaya hamad ibn shakir la moy hadith abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu nan hadith bobu nga xamantene yantabi sallallahu alaihi wasallam daf ne ko kayfa ibn umar idha amirta bayna qaumin yakhbi'una rizqa sanatihim hadith bo xamne imam ad-daylami mom indi nako ci musnad al-firdaws askan imam al-bukhari indi ci ala legi ba ci sayyidna umar abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu al-hafiz as-suyuti rahimahullah nak mom neena gisna ci bindum al-hafiz al-iraqi rahimahullah ne li bokul ci manam nekul ci riwaya bi nga xamantene mom moy bu siw bi te al-hafiz ibn al-hafiz al-mizzi rahimahullah daf ko tuddu ci riwaya hamad ibn shakir amna tamit benen amna hadith yo xamantene ñi ngi ci sahih manam ñi ngi ci téré imam al-bukhari ci khalq af'al al-ibad manam juz bobu wala bok ay ta'liqat ci sahih bi manam yo xamantene mu'allaq lañ ci bir sahih bi dang amna tamit ay téré bo xamantene manam ci amna hadith yu nekk ci musnad ad-darimi amna hadith yu nekk ci mustadrak bu al-hakim amna hadith yu nekk ci sahih ibn hibban rahimahullah wala bok ay téré yo xamantene dal def nañ ko bayyi xel comme hadith yo xamantene day nekk ci téré imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi té yoyu manam té comme imam al-bayhaqi rahmatullah bok na ci niñ ko xamé moy manam ak ñi dal nga xamantene mom lañ tuddu sen téré yi comme bu mustadrak al-hakim musnad ad-darimi téré imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi sahih ibn hibban ñoo nga xamné hadith mawdu' manam ñom dañoo samonté né duñu génné hadith yo xamantene xam nañ ni mawdu' lañ amna nak yeneen hadith yo xamantene mawdu'un ga me nek ñu ci benn ci téré yi ñu tuddu way mawdu'un tamit ndax li xam nga amna yeneen hadith yeneen téré comme mawdu' at-tabarani comme téré imam ibn abi dunya yi et cetera sunan daruqutni et cetera rahmatullah alayhi bon ala kulli hal motax imam as-suyuti rahimahullah neena wayna manam dama ko way li pour nit ñi mokal ko manam mu yomb mu ne kitabul abatil lil murtada abil farajul hafizul muqtada tadammana ma laysa min shartihi lidhil basarin naqidil muhtadi fa fihi hadithun rawa muslimun wa fawqa thalathina an ahmadi wa fardun rawahu al bukhari fi riwayat hammad al musnadi wa 'inda sulayman qul arba'an wa bid'an wa 'ashruna fi at-tirmidhi wa lis sunan wa lin nasa'i wahidun wa ibn ma jahim 16 in ta'dudi wa 'inda al bukhari la fi as-sahih wa lid darimi al habri fi al musnadi وَلِلدَّارِمِ الْحَبْرِ فِي الْمُسْنَدِ وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ الْإِمَامِ وَتِلْمِيذِهِ الْجَهْبِذِ وَتَعْلِيقُ إِسْنَادِهِمْ 40 وَتَعْلِيقُ إِسْنَادِهِمْ 40 وَخُذْ مِثْلَهَا وَاسْتَفِدْ وَانْقُدِ وَقَدْ بَانَ ذَلِكَ مَجْمُوعُهُ وَأَوْضَحْتُهُ لَكَ كَيْ تَهْتَدِي وَثَمَّ بَقَايَا وثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفرده مانام تيري بو الاباطيل موي تيري موي موضوعات خم واخون ناننا لا تير بو مانام بو الموضوعات من الاحاديث المرفوعات دنجي واخ تامل الاباطيل téré la bu bo xamné ciosan bi téré imam al-jawzaqani rahmalahu imam ki jëlat ko travailler ko yékiti wat ko défarat ko yok ci yenen gën ko dëgeural mom imam al-jawzi rahmalahu mom kon téré la bu bo xamné bu al-murtada ke ñu gëreem ko moy abul faraj al-hafiz manam ibn al-jawzi rahmalahu al-muqtadi ki ñi roy aju royu kay bi mom ta dam mana lambona ma lo xamantene ay hadith xamne laysa min sharti bokul ci shartami lizul basar ñeel kep ko xamne borom gis gisu xol la an naqid ki nga xamantene manam mom moy kuy luññutu al muhtadi kay aji gindeku fa fihi ndax nek na ci hadith bo xamne rawa solo nako muslim wa fawqa 30 te lu upp 30 hadith comme niñ la ko waxe bo xole 14 plus 24 upp na 30 muy 38 an ahmad jeulenako ci imam ahmad rahimahullah yo xamne 38 kon yo xamne ci imam ahmad la bokku te giñ doon lim sank a wa fardun ak ben bo xamne rawahul bukhari imam bukhari solo nako fi riwayat hamad ci riwayat hamad ibn shakir al musnad bi nga xamantene mom moy borom manam dañ ko al musnad day musnad la wa inda sulayman bo deme ci sulayman ibn ashas as-sijistani rahimahullah moy imam abu dawud rahimahullah qul waxal ne 40 amna ñient wa bid'an wa 20 ak ñaar fuk ak nangam manam moy ñaar fuk ak ñet fi tirmidhi mi ngi ci imam at-tirmidhi rahmalahu walin nasa'i wahid imam an-nasa'i amna ben hadith wa ibn majah imam ibn majah amna 16 amna fuk ak jurum ben muy 16 in ta'du dind boko limé yo xamné yépp ñi ngi ci al-mawdu'at fek mawdu' duñu ay mawdu' وعند البخاري ودم تي صحيح تي امام البخاري رحمه الله في صحيح واي نك دوتي صحيح بي ده فوف تامت امنا فا اي حديث وللدارمي امام الدارمي تامت رحمه الله عليه عبد الرحمن الدارمي رحمه الله مانام موم تام الحبر فور بو ماك بو في المسند موم تي مسندام مانام موي مسند الفردوس استغفر الله مستر الدارمي بو موم امنا فا وعند ابن حبان امام ابن حبان والحاكم الحاكم الامام الامام ماغوت الميز اكتم طالبين نيوم امنان تي الجهبذي ها مانام nga xamne feure bu mak la yoyu bo demé ci sen téré tam dang ko fekk nakh ban ak khatim wa ta'liqu isnadihim manam ak bo xolé ta'liqu isnadim buñu manam yi nga xamné ta'liq la nga xamné dañoo ta'liq sen tialla la 40 amna 40 hadith yo xamné ay mu'allaqat lañ wa khuz mithlaha jël lu mel nonu kemam wastafid wan qudi te nga jariñoko wastafit te nga jariñoko wanqudi te nga luññutuko waqad bana te leerna zalika li majmuuhum li ëpp manam lool lepp mbolom yépp feñ nañ yépp mala tuddal feñ na ne duñu ay hadithu mawdu waye imam ibn jawzi rahmatahu dalla indi ne mawdu lañ wa awdahtuhu leral nako la ka ñal la kay tax te di bu ko def nga ginde ko wa sama amna fofu nak baqaya yenen hadith amana yu dess li mustadrik ñel ki nga xamne mom moy ñew topat njangat bobu fima fama jumi'a ndax xam nga ni dajewul dajele wuñ al ilmu xam xam fi mu fredi ci kenn kenn rek dajewul xam xam xam xam mom kenn rek dajelu ko amana kenen bu ñewé mën na dem luñutu wat gisat yenen hadith yo xamne duñu mawdu yo xamantene imam ibn al-jawzi rahmalahu dako indi gis nga manam nimu woyofé nimu waxé kon lol moy téré imam ibn al-jawzi rahmalahu kon gis nga ni amna had ben hadith bu nek sahih imam al-bukhari comme niñ la ko waxé ginnaw gi nak amna ñeneen ñu bind téré ci domaine bi bok na ci al hafiz abu hasan diyauddin al musili rahimahullah moy diyauddin omar ibn badr al musili rahimahullah mi ngeen adna 622 ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam mom bin na tere bu tud al mughni an al hifz wal kitab bi qawlihim la yasihha lam yasihha shay'un fi hadha al bab المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لا لم يصح شيء في هذا الباب مانام موم نك ام السيوطي رحمه الله دا موم بوكول تي حفاظي موم بوكول تي حفاظي مانام الموصلي بي رحمه الله motax lu bari ci li nga xamantene mom la bind tamit manam dañ koy manam ci téré bi dañ koy xolaat motax du téré bu manam référence deug bu tax ñu wax wax nañ la ko al imam ibn al-jawzi imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullah bind na ci téré mo al imam abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abbakr rahimahullah mom mi ngeen adna 751 ginnaw ga daan bi sallallahu alayhi wasallam bind na téré bu tud al manarul munif fi sahih wa da'if téré la tamit bo xamantene bu am solo la ci walu gogo waye mam mom tamit manam ku teunk dafa teunk vraiment li nga xamantene mom moy mawdu ati yi nga xam waye nak batay amna lo xamne dal comme niñ ko gissé won ci biñu giss règle yi mu teural manam yu ci upp day atté mom tamit parfois day atté mbir ité ci atté go xamantene day déssé ségu parfois mais nak ku am rigueur la mais sauf que rigueur gogo tamit parfois daf koy yobé ci muy gawa atté ni hadith bi wala hadith yi wax ci nangam yépp dañu mawdo fekk du lolu mom parce que limu particulariser won nak moy day mom moy day tax nga meuna xam hadith yu daif yu mawdu'a yi sans nga xol tialalay mom nga meuna xam hadith mawdu'a al-sheikh al-hafiz abu abdul fattah abu ghudda rahmahullah mom moko éditer manam moko guenné éditer ko voilà sinon avant que éditer wuñ ko won niki nono al imam al fayrouz abadi rahmoullah moy ki nga xamné mom mo bind al qamus al muhit moy borom dictionnaire mom bind na ci ben téré tam mom al imam al allamat al muhaddis al lughawi majduddin al fayrouz abadi rahmoullah mom engel won mais waju ay la ku ay la rahmoullah amna muhaddis la ba pare lughawi la en même temps linguistique lang waw mom mo bind dictionnaire bu mag bo mom ñu genn adna 816 ginnaw gadda yenen 817 bok ginnaw gadda yu yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam imam as-sakhawi nak rahmoullah mom tamit binu ne ci téré moy al maqasidul hasana fi bayan kathir min ahadith mustahirat ala al sunnah téré bobu waxon nañ ko mom biñuy tollé ci mashhur gis nga téré la bo xamantene daf ci indi tamit manam ci biir day indi xawax yi nga xamantene dañu siw mu segg len entre yi mawdu yi nga xamantene wëruñu da'if nañ et cetera wala quoi yoyu mu am yu bare bare bare bare yo xamantene ay njariñ yu bare sax ay hadith yo xamne mawdu lañ yu bare yo xamantene leral nako ci setantal ko bu baax ci yo xamantene yenen téré yi ko jitu defuñu ko won parfois manam bokku na ci amna ay yenn istilahat yo xamantene lay utiliser bu ne la asra lahu hadith bi amul ciosal moy amul cial la du tout wala nekul ci ben téré ci téré hadith yi amma sunna la a'rifuhu xamumako moy manam dafa bëgg wax ne hadith bi dal bok na ci mandar manam hadith bi mom nuru na lu mawdu' waye nak dessena leer manam hadith bi dal dafa melni mawdu' na mais dafa am lu ci manam man dama ko xamalul ciosan manam bëggul wax ne du tu mawdu' la ndax amul ben ciosan et cetera wala yoy mais xamuluko ko lol la wax téra bu am solo la bok na ci téré moy téré bu al imam as-suyuti rahimahullah bu mu tuddé al-la'ali al-masnu'a fi al-ahadith al-mawdu'a bok na ci téré yi gëna bax nak yi nga xamanteni mom lañ bind ci manam al-mawdu'at parce que bab daf ko bind topat de la téré mawdu'at bu imam ibn al-jawzi rahimahullah topat ko ci té haydi manam yu bare bare bare bare wa ba paré bindat benen téré bu mu tuddé zaylul la'ali al-masnu'a manam yo xamanteni téré bu am solo la ci mawdu'ati bokul nak al-qawl al-hasan nga xamanteni def ci ragné rek hadith yi nga xamanteni wéruñu manam hadith yi nga xamanteni duñu mawdu' bobu al-qawl al-hasan comme niñ la wax manam al-qawl al-hasan fi dhab an as-sunan bobu daf ci indi rek hadith yi nga xamanteni duñu mawdu' bokku rek bi mom hadith yi mawdu' yi la indi gën ko ki am yum ci yok am yum ci deugural gën ko jël ligéyu ñu jëk ni surtout al-hafiz ibn al-jawzi rahimahullah ci al-mawdu'at niki nonu ginnawam amna al-sheikh abu al-hasan علي ابن محمد ابن عراق الكناني رحمه الله من جن 923 غناو غدا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بند تيره بو خامتاني مانام من ناني تي والوك نوسي تي والوك توفتالي اك تك بونتو يي فين كو ورا تك ايت سيترا موم بوتيت موي تيره بي تي غنا باخ تي موم موي تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاخبار الشنيعه الموضوعه téerum bobu nga xamantene ay njariñu bare bare la ci dajale ba pare dugalala ci ay turu ñu bare tam ci ñi nga xamantene dañoo nek ñoo xamne dañuy faral di sos ay hadith manam ñoom ay tur gaay yu bare ci ñoom mu indi leen tamit leral leen wax ni ñi la diw ci leen bok et cetera nangam niki nonu benen indien moy al muhaddis al sheikh muhammad ibn tahir Al-Fattani Al-Hindi mi ngeen an 986 ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom li nga xamantene mom la al-Imam Al-Fayruz Abadi rahmalahu indon ci Al-Mughni Arhamul Asfar fil Asfar ak al-Imam Zainuddin Al-Iraqi rahmalahu ci Takhrijul Ihya ak al maqasid al hasan bu imam al sakhawi rahmatullah alayh ak al laali bu al imam al suyuti moy al laali al masnu'a fi al ahadith al mawdu'a ak zaylu bi zaylul laali bi nga xamantene moy zaylul laali al masnu'a bi ak tere bi nga xamantene mom moy al wajiz bu batay imam al suyuti rahmatullah ak mawdu'at as-saghani ak mawdu'at al-masabih yi nga xamantene mom la Sirajuddin Al-Qazwini rahmoullah dajale won ak yenen ak yenen yu yep la dajale dajale waxu borom xam xam yi manam toftale ko bu ko defé mu tekantal leral li nga xamanteni mom moy li ñu mëna nangu luñ dul nangu lan mo deug lan mo bax lan mo baxul lan li ñu wax ci yoy yep lan mo ci wër lu ci wërul et cetera amna nak après bi mu dajale tire en fait daf ko def ñaari tire benn bi daf ko tuddé ni manam kon daf ko def tazkiratul mawdu'at après mu jël benen tire bo xamné daf ko jël ber ci rek turu ñi nga xamanteni ñom ay sos kat lañ ay du'afa lañ ay wadda manam ay katch kat lañ dañuy sos ay hadith ak ño xamné dañu da'if mu tuddé ko qanunul mawdu'at wa du'afa amna tamit al imam mulla ali al qari rahimahullah tim genn adna 1014 ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam amma al imam muhammad ibn tahir al fattani al hindi moy borom hadith bu mag bobu indien buñ don wax sax mi genn adna 986 ginnaw gadda yanti sallallahu alayhi wasallam amma al imam mulla ali al qari rahimahullah mi genn adna 1014 ginnaw gadda yanti sallallahu alayhi wasallam mom moy الشيخ العلامة المحدث الفقيه علي القاري الهروي المكي رحمه الله ci borox xam fukki hanafi rahmatullah al-makki la bok nga xamantene mom tamit ciosanam indo yoy indien la mais bon mom mi ngi dekk makka mom tamit téré la bu ama am solo bo xamantene dafa jariño ci téré yi ko xamantene ñom ñoko ñëk yépp ñoko jitu yépp mu défar ci mbir yo xamantene yu am solo la manam ba mé nak dafa gattañ lu indi rek yi nga xamantene manam moy mawdo lañ té mu siiw ci laminu nit ñi manam mu indi lepp lo xamantene borom xam rahmatullahi dañ ci wax né li la aslahu amul ciosan wala bok ñu dogu ci né li mawdo la waye lu bepp hadith bo xamantene dañ ci wouté ak yu mel nonu daf doon moy tindiko ci indiko donte amna yennat yo xamantene borom xam yi ci ñew ci ginnaw amnañ yo xamne dañ ko ci xolat mais dal li ëpp ci li nga xamantene mom mo ci nekk mom ay manam mbir la yo xamantene yu am solo la yu deugër la yo xamantene yu manam bokku na ci téré yi gëna am njariñ ndax mujjé ñew gi mu mujjé ñew mom al imam mulla ali al qari rahmalahu andak manam le fait que mu nek tamit ponkal ci ponkal bo xam xam rahmatullah alayhim niki non mom tamit binna benen tere bu mu tudde al masnu' fi ma'rifat al hadith al mawdu' lolou bok manam tere la tam am jariñ bok ci tere yi gëna am jariñ ci buntu bi ndax dafa tuddu hadith mawdu' tuddalewul yu da'ifi wala yu sahihi et cetera amul lenn luum ci tudale su ko defé téré bi daal di gëna nek lu tuti lu gat lu ndaw lo xamanteni day tax ñu mëne ko xam téré la nak bo xamantene yu ama am solo la mom tamit ki nga xamantene manam nga xamne hadith mawdu' yi yu daari amul ñak solo yépp daf ko ci indi mom ba paré nak ségg ko genn indi wu ci dara yenen manam néwul par exemple li wax nañ mawdu' la waye sahih la par exemple lool bolé wu ko ci comme ñu ñëk ñe ñu tande nga xamantene ñom ñu ñëk ñi seen téré dañ ci parfois indi manam di léralalé nak ni hadith bi nit ñi am manam diw fokk na né mawdu' la mais du mawdu' par exemple mais mom defu ko ci téré bi ni téré bi mom daf ci dajala rek yi mawdu' ay kessé wa mom tamat al-sheikh al-hafiz abu ghudda abdul fattah abu ghudda rahmalahu tamit mom moko guenne bañu manam moko editelu bañ manam top ko bu mu edit bañu editer ko rahmalahu yalla nagn ko yalla xeyal al-hafiz abu ghudda bok na ci serigne jamono ji mais bok na ci serigne gëna mag wa rahmalahu mom tamit xawna pakistan la xawma indien mom tam mais mak la dekon so arab saoudite mais wadu ayla ku ayla rahmalahu kashful khafa'i wa mudhil al-bas amma ishtahara min al-ahadith ala al-sunnati an-nasi bu al-imam al-ajluni rahimahullah bok na ci tere yi gëna am jariñ tam ci wal gog mom mi ngi gënal 1126 ginnaw gadda anti bi sallallahu alayhi wa sallam moy al-sheikh isma'il al-ajluni rahimahullah tere la bo xamantene tere bu am solo la mom comme ni imam as-sakhawi def ci al-maqasidul hasana mom nonu lako def ba pare nak am yum ci yok yu bare ba pare yok ci tamit ay njariñ yo xamantene pour ku bëgg rom xam xam hadith ku bëgg xam surtout mawduati li ci aju han manam dajale ko ci motax téré la bo xamné téré référence la ci téré yi aju ci walu gogou non mom moy kashful khafa'i motax tout le temps dañuy gis borokhom xam rahmatullah alayhi di ci delu moy surtout ñu mujjé ñew manam da nga gis ñu ci delu bu baax mom kashful khafa'i bu mom al-ajluni rahmahullah niki nonu amna الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله موم تم ген ان 1032 غنا غدا ين تبي صلى الله عليه وسلم بننا بن تير تام بو ام صلو سي والو غوغو بومو تودي الفوائد الفوائد الموضوعه في الاحاديث الموضوعه امنا تاميت العلامة محمد ابن محمد ابن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي رحمه الله مو بين اد موم مي ген ادنا 1177 غناو غاد انت صلى الله عليه وسلم بو تير بو بينو تي وال غو مو تودو الكشف الالهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي كخمتي حديث ضعيف حديث موضوعي اي دايري يوي لا تي داجالا اتسترا téré la yo xamantene yu bare la imam ash-shawkani tamit bin na ci téré bu mu tuddé al-fawaidul majmu'ati fi al-ahadithil mawdu'ah ad-durrul masnu'at fi al-ahadithil mawdu'at tamit bu al-imam al-allama muhammad ibn ahmad as-safarini al-lu'lu'ul marsu' fi ma qila la asla lahu aw bi aslihi al-mawdu' bu al-imam al-allama al-hasan muhammad ibn khalil al-qawqaji الطرابلسي رحمه الله من جنة 1305 جنة قادة ينتب صلى الله عليه وسلم بن من جتمت بننتي ربطة الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة والإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي من جنة 1304 جنة قادة ينتب صلى الله عليه وسلم أكتمت بننتي ربطة تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين والإمام العلامة أبو عبد الله محمد البشير ظافر المالك الازهري رحمه الله من جنان 1325 غيناو غادن صلى الله عليه وسلم نيكي نون بن نتي تيرو تود موسو احاديث والاثار الضعيفه والموضوعه بو الاستاذ علي الحسن علي الحلبي ام نيا رحمه الله مانام بوك نتي تي مام تيري باري باري باري لا نيو خامتيني بن نانكو ان تي بونتو بي بونتو بي بوك نتي بونتو ييغا خامتني كون نين كو خه مانام borom xoxami rahmatullah alayhi dañ ko jox yitté bo xamantene dafa jéggi dayo dañ ko jox solo go xamantene dafa jéggi dayo wallahi alhamdulillah minna kon légui yeksi nañ ci ciopa ndaw bi yitté giñ jox buntu bi nak ak am solo giñ ko jox ak bayyi xel giñ ko bayyi xel ak développement yiñ ci def ak surtout étude critique yi nga xamantene mom lañ def vraiment critique aussi suñu bop lañ critiquer suñu bop ñëmé ko rek door waaw jël yar yu tek ko door ko suñu digg ginaaw loolu du bañ suñu bop mais aussi pour ñu mëna rectifier wu la manam ñu mëna am rigueur rectifier wu xol ñu def ba mëna soub wat vraiment ci yoonu xam xam a juste titre manam deug bu ñew soobu ci yoonu xam xam limi tekki te bañ koy sagane bañ ko yëgëdi bañ na bok ci ñi négligent ci walu gogu non deug la c'était oula un peu voilà surtout ko musul deug yoyu day affaire bi dox te koy choquer effectivement mais en tout cas c'est pour ñu xamné mbiri ni do nga lay démé manam ni société yi mel motax nit ñi luñu tu mbir mi manam té yit xam xam mom dafa nek lo xamné dañ ko wara bayyi xel manam ni la dang koy top diko bayyi ko xel bu baax def ci yitté bu melni manam ci walu comme ni borom xox yu jëk yi def rahmatullahi alayhim manam mu yitté bu mel non han ndax bo xamné dañu def yitté ci lool ak ko mëna doon dañu luñu tussé mbir xol et cetera li ngay wax est-ce que non la wala explication la wala yow yaay kan et cetera lool nak dinañ ñëw inshallah parce que ci lijeenti manam li nga xamantene manam inshallah ginnaw gi khatima bi dañuy gis buñu gisee khatima bi nak ci lañuy gis man manam ñi nga xamantene moy ñan lañuy nangu seen wax ak kuñ do nangu ay waxam parce que lolu rek mom moy li ci ressortir moy ana nan lay def ba mëna nangu wax ak nan la mënu def nan lay def ba duñ nangu wax man nak li nga xamne mom lay suggere kep ko xamantene xam xam ñor nako te mu deg li nga xamantene mom lañu jot développer bu ci walu gi manam moy ñi ñepp kep ku mëna approcher pour mëna am histoire bu wër ak ay wax yo xamne deugër nañu leer té mu joggé ci kilifa diiné ci fuñ mëna bok muy ci suñu wa rew manam liko dalé ci ñom Cheikh Ahmadou Bamba ñom Sir Hadj Malik ñom Cheikh Ba Am Cheikh Abdullah Niass ñom wa Tienabay ñom Amar Ndak Sek ñom Tierno Sahid Nourou Tierno Muntaga et cetera ñom sun Ahmed Cissé et cetera ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñom ci borom xam xam yi ci nitu Yalla wa Ndiassane et cetera rahmatullah radiyallahu anhu jami'a ñom manam ñun ñep ñu def ci rek yitté pour vraiment ségg seen wax yi bala ñu ci tek parce que buñ ci tekaté témir manam waxuma la témir at waye 50 ans wala sax 20 ans 30 ans kessé lu bare bare bare ci seen wax yi nga xamné deugër nañ seen wax yi nga xamanté ne mënefon nañ ko ségg té mënefon nako xam mënefon nako japp dé da di rire ndax kenn ku ci nek day net lu ko neex kenn ku ci nek day wax lu ko neex té du am téggu way du am ciuss lay lolu nak te ñom xamé nañ leen sagesse xamé nañ leen xam xam xamé nañ leen wax ju sel ak yiw go xamantene vraiment lu am ndariñ la lo xamantene lu ama am ndariñ lay doon bu fekkontene dajale nañ ko hein bu fekkontene répertorier nañ ko mais nak ci ay source yu woor pas ay source yo xamné nit ki ney wax lu xam nga am nañ yo xamantene ñom legi saqatul adala nañ manam senuk mando te ci bopam rotna parce que comme niñ ko expliquer sank mais problème bi moy ñi seen mandu tek dess sax parce que tamit dafa am lo xamne lu mata baye xel la dafa am ño xamantene wax katu deug lañ ci lepp ba mu dess buñ dé wax ci seen sëriñ ñoñu mom c'est sûr que dañ leen di éliminer ci buñu répertorier wax sëriñ ci ah oui parce que mën nga leen wolu ci lepp ba mu dess bu wax ci sëriñ ci am ño xamantene buñu wax ci sëriñ ci mom manam ñom ka mu ñëmé nañ wax loolu dëgg ci leneen mais buñu démé ci walu diiné ci walu sëriñ ci ak yoy mom duñ ñëmé wuñ ci wax loolu dëgg ko mu neuf la nang waxam par exemple ci walu gogou et cetera manam loolu yëpp dafa nekk lo xam dañ koy liñu tu maintenant nak c'est pas parce que té loolu dang ko top bi tata bo comme niñ koy gisé inshallah man ci man yuqbalu riwayatu wa man la wa man turaddu inshallah manam ginnaw buntu bi di ñëw dinañu gis yoy yëpp inshallah taala légui ñu jéxala fa ngan jéxala moy ziyada yi nga xamantene mom mo nek ci buntu bi manam ndolent yi nga xamal al hafiz as-suyuti rahmalahu innaka ci alfiyam bi te ñewul ci alfa hafiz al iraqi rahimahullahu ta'ala legui kon bi ñeuk moy fim nan wabi dalilin fihi hein deng wabi dalilin fihi man fim nan imma bil iqrar wa ma yahkihi wa rikatin wabi dalilin fihi ba jeexitalu fukkelu beyt bi moy taraddudu manam liko dalé kon wabi dalilin fihi wa an yunawi qati'an wa ma qubil tawilahu wa an yakuna ma nuqil حيث الدواعي ائتلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. وقال بعض العلماء الكملي: احكم بوضع خبر إن ينجلي، قد باين المعقول أو منقول خالفه أو ناقض الأصول. وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند. وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردده بفوف كان بفوف لولو اك ندولنت لا نيكي نونو ñaar beet yi ci teggu bo ci genné baat bu ñëk bi moy wal wadhi'una lolu ci la bok tamit manam kon wa ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dun nasr ra'yin qasada kadha takassuban wa ba'dun qadra wa lil umara'i ma yuwafiqu al hawa kon ba fofu nay lay ba fofu kon tamit lolu nek na ci afiyatu hafiz as-suyuti te nek ci afiyatu hafiz al-iraqi rahmahullah niki nonu مخالف الاجماع والوضع في الترغيب ابتداء جواز ومخالف الاجماع بعد بوب مخالف الاجماع وجاك بيت بي تيغو وجزم الشيخ ابو محمد بكفره بوضعه ان يقتل لول تامت نيك نتي الحافظ السيوطي تي نيكول تي الفيت الحافظ العراقي نيكي نونو من الصحيح بعد بوب manam bima minas sahih wa dha'if wa hasan manam bi batu minas sahih ak batu wal hasan ba buntu bi jeex manam kon wa dha'if batu manam bo jere ñaari beet yu mujjii batu wa dha'if rek mo ci nekkul manam mo nekk ci alfiyatu al iraqi nekk ci alfiyatu suyuti waye sino ñaari yenen li ci dess yef manam minas sahih wa dha'if batu bobu rek mo ci nekkul wal hasan damantuhu kitabi al qawl al hasan ومن غريب ما تراه فعلم فيه حديث من صحيح مسلم لول نيكوت سي الفيت العراقي تمي التي الفيت الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى رحمه واسعه كون لول موم موي ليغا خامتن موم اديون تي مول الموضوعات ييغا خامتن مانام موم موي بونتو الموضوع نيغي جيغلو نييب ناك تاي بال حق بو باخا باخ سورتو بو فكانتن سورتو واخ ييغا خامتن دا فا خاوا نياغاس دا فا خاوا دغور دا فا خاوا ديوار waaye ala kul xaal li nga xamanteni moom mooy suñu objectif ci loolu yépp rek mooy maanaam li nga xamanteni moom mooy leeral xam-xam leeral tam li nga xam ne moom mooy dëgg gi ngir yàlla te it fexe ba maam ñu réveillé wu ci wàllu googu bu ko defee xam-xam ñu mën ci avancé incha allah yàlla nañu yàlla sàmm wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.